เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษเนี่ยท่านผู้ฟังคุณปัญญาเป็นคนเล่าให้ฟังว่าแกไม่ใช่คนกรุงเทพหรอกแต่มันก็จำเป็นที่จะต้องมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าต้องหางานทำปีนั้นเขาจบม .6 หมัดๆเสร็จแล้วได้งานทำงานโรงงานทอผ้าย่านดอนเมืองเข้าไม่ยากอะสมัยนั้นจบม .6 ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เป็นพวกช่างหน้าที่ก็ดีซะด้วยไม่เหนื่อยไม่ยากทำงานเฉพาะกลางวันไม่ต้องเข้ากะอย่างคนอื่นเขาในปัญญานี่ตัวเล็กหน้าตาก็ไม่หล่อเหลาแต่ประการใดแต่อาศัยว่าพูดเก่งก็เลยทำให้มีแฟนหลายคนผู้หญิงมาชอบเขาเยอะเขาเองก็ชอบผู้หญิงพวกนั้นมีแฟนทีเดียว 3-4 คนเลยทีเดียวกินเหล้าเที่ยวดูหนังสนุกมากเลยในช่วงนั้นไม่ได้คิดอะไรมันเป็นช่วงวัยรุ่นที่จะก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มทำงานที่โรงงานได้ 2-3 ปีก็ต้องเปลี่ยนงานเพราะว่างานใหม่มันดีกว่ามั่นคงกว่าเงินเดือนก็เยอะกว่าด้วยรวบรัดตัดความว่าต่อมาเขาก็มีเมียเป็นผู้หญิงที่ทำงานเกี่ยวข้องกันในบริษัทนั่นเองก็อยู่กินกันอย่างมีความสุขจนมีลูกสาว2คนลูกชายคนเล็กอีกคนครอบครัวก็อบอุ่นมากมีเงินมีทองมีกินมีใช้ไม่ฝืดเคืองเขายังกินเหล้าเรื่องผู้หญิงก็มีบ้างแต่ว่าเรื่องงานก็ไม่ยอมให้บกพร่องเพราะถือว่านี่คือความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวพอมีเงินมีทองมีบ้านช่องเป็นของตัวเองแล้วก็เลยทำกิจการเกี่ยวกับห้องเช่าซึ่งมันก็ไปได้สวยโดยเมียลาออกจากงานมาดูแลห้องเช่านี้ก็สร้างเป็นแบบเรือนแถวยาวๆ2 ชั้นเมียก็ขายของแล้วก็ดูแลห้องเช่าไปพร้อมๆกันลูกๆเลิกเรียนแล้วก็มาช่วยแม่ขายของลูกๆ ก็เรียนสูงกันทั้งนั้นของที่ขายก็เป็นจำพวกของชำของกินของใช้สารพัดอย่างน้ำขวดน้ำแข็งเหล้าเบียร์บุหรี่ขนมเด็กๆน้ำปลากะปิอยู่กับเมียนี่มันก็เหมือนกับลิ้นกับฟันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ไม่ถึงกับมากมายใหญ่โตแต่อย่างใดอยู่กันมาจนลูกสาวคนโตเป็นสาวเรียนจบปริญญาตรีแล้วน้องๆก็เรียนไล่กันมาอีกไม่ช้าไม่นานก็จะจบไปตามๆกันแต่แล้ววันหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นญาติห่างๆของเมียได้มาที่บ้านมีปัญหาเดือดร้อนมาด้วยไม่ใช่มาเยี่ยมเยียนกันตามธรรมดาผู้หญิงคนนั้นมาบอกกับเมียเขาว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วยสักพักหนึ่งมีเรื่องกันมาบอกกับเมียเขาอย่างนั้นเมียก็เล่าให้เขาฟังว่ามันมีปัญหาอะไรล่ะเกี่ยวกับเงินทองที่กู้หนี้ยืมสินกันเสร็จแล้วก็ไม่ใช้ก็ตามทวงตามด่ากันจะฆ่าจะแกงถึงได้หลบมาหาที่พักพิงเงินเยอะไหมล่ะโอ้ยเงินมากซะด้วยตั้ง 2-3 แสนบาททำไงได้มันจำเป็นแต่แล้วเมียก็พูดไม่ออกเพราะเป็นคนคุ้นเคยกันมาจากต่างจังหวัดซะด้วยถ้าไม่ให้พักอยู่ด้วยมันจะไล่ไปไหนก็ตกลงว่าให้อาศัยอยู่เป็นผู้หญิงหน้าตาดีแต่ปากมากไปหน่อยมักจะมีปัญหาจุกจิกพูดไม่คิดชื่อแก้วแต่ว่าไม่ได้ประเสริฐอย่างแก้วแต่ประการใดวัยก็อยู่ในราวคราวเดียวกันกับเมียแหละช่วงนั้นก็40กว่าเรียกได้ว่าเป็นสาวใหญ่ด้วยกันแล้วไอ้เรื่องมีครอบครัวนั้นไม่ต้องห่วงนะแก้วมีมาแล้วมีลูกกี่คนไม่แน่ชัดแต่มีหลานชายอยู่คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่มีหลานชายเข้ามาเกี่ยวข้องก็เพราะว่านางแก้วเนี่ยได้เอาหลานชายมาขอเช่าห้องอยู่ด้วยไม่มีใครขัดข้องเพราะว่าเขามีงานการทำแล้วมีเงินเดือนกินมีเงินจ่ายค่าเช่าห้องทุกเดือนเขาชื่อนายสันชื่อเต็มชื่อสันติแต่มักจะเรียกกันว่าสันซะมากกว่ามันสั้นแล้วก็ง่ายดีนายสันนี่ทำงานบริษัทเช้าไปเย็นกลับไม่รอหรอกแต่ว่านิสัยพอใช้ได้ทีนี้ก็เกิดมารักใคร่ชอบพอกับลูกสาวคนโตของคุณปัญญาคุณปัญญากับเมียก็พูดกับลูกให้ใจตรองคิดดูให้ดีๆซะก่อนนะให้คบกันไปก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอะไรลงไปมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้ แต่เรื่องที่วันใจก็เกิดขึ้นจริงๆนั่นก็คือมีการชิงสุกก่อนหามเสร็จแล้วอันนี้เนื่องมาจากแก้วเนี่ยอยากจะให้หลานชายของตัวได้ลูกสาวของเขาเพราะถ้าได้กันแล้วแก้วก็อยู่ที่บ้านได้อย่างสบายเพราะว่ามันมีความเกี่ยวพันกันขึ้นมาทันทีก็ได้เสียกันนายปัญญาก็รู้เมียก็รู้แต่พูดไม่ออกทั้งฝ่ายชายที่แรกก็ทำท่าว่าจะสู่ขอแต่งงานแต่งการแต่ก็ชะงักไปมันเนื่องมาจากเจ้าหมอนั่นนะยังไม่มีเงินมีทองอะไรเลยก็เพิ่งจะมีงานทำได้ไม่นานเขาเช่าห้องอยู่แต่มีเวลาว่างเป็นต้องมาคลุกอยู่ที่ร้านค้ามาช่วยหยิบนั่นหยิบนี่ขายแล้วก็นัวเนียอยู่กับลูกสาวคนโตของเขาแหละมาช่วยขายของอยู่ไปอยู่มายังไงเขาก็ไม่อาจจะรู้ได้มันคงจะใกล้ชิดกันนี่มันเกี่ยวกับเมียของเขาซึ่งเป็นว่าที่แม่ยายของนายสันเนี่ยทีแรกเขาก็ไม่รู้อะไรเลยไม่ได้สังเกตด้วยว่าแม้แต่ลูกสาวคนโตก็คงไม่ได้ฉุกใจแต่อย่างใดลูกค้ามาซื้อของบ่อยๆสนิทคุ้นเคยกันจนกล้าที่จะกระซิบบอกเขาให้จับตาดูเมียตัวเองอันนี้แหละที่ทำให้เขาต้องสนใจขึ้นมาทันทีแล้วก็เห็นว่าเมียของเขานั้นไม่เหมือนก่อนนั้นไม่ค่อยจะแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแต่งตัวสวยเช้งวับเลยผมเผ้าไปดัดไปซอยและดูเป็นสาวเปล่งปลั่งขึ้นมาอีกครั้งเอ๊นี่มันอะไรกันเขาไม่อยากจะเชื่อในปัญญาก็ยังไม่ได้กระโตกกระตากอะไรยังเฝ้าดูอยู่เงียบๆเสร็จแล้วก็ค่อยๆมองเห็นความสนิทสนมได้เห็นการชะม้ายชายตาของเมียที่มองเจ้าหนุ่มสันนี่การพูดที่อ่อนหวานมีทีเล่นทีจริงที่นี้คนอย่างเขานี่ผ่านโลกมาไม่น้อยกว่า50 ปีทำไมจะมองไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรเขาก็เลยตัดสินใจพูดในคืนหนึ่งในห้องนอน2-2ไม่ให้คนอื่นได้ยินเมียไม่ยอมรับซ้ำหาว่าเขาคิดมากเป็นโรคประสาทหรือเปล่าเออใครจะทำอย่างนั้นนั่นมันแฟนของลูกสาวนะเธอว่าอย่างนั้นเขาขอให้เมียสาบานแต่เมียไม่ยอมอ้างว่าไม่ชอบการสาบานขอให้ไว้เนื้อเชื่อใจกันจะดีกว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาการสาบานหรอกแต่จากจุดนี้แหละทำให้เกิดการระหองระแหงกันเรื่อยมาเขาก็สังเกตดูเรื่องที่เขาพูดกับเมียนางแก้วก็รู้เจ้าสันก็รู้ลูกสาวคนโตก็รู้ว่าเขาเนี่ยจับตามองอยู่ตัวในปัญญาเองนี่มันมีปัญหาอยู่ในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าเขากินเหล้ามากสูบบุหรี่จัดแถมเครียดอีกต่างหากก็มีปากมีเสียงกับเมียอยู่บ่อยๆแต่ไม่เคยทะเลาะกันให้คนอื่นเห็นไปพูดกันที่ในห้องช่วงนั้นนายสันนี่ก็ย้ายออกไปหาเช่าห้องอยู่ที่อื่นแต่เขาก็ยังไปมาหาสู่อยู่บ้างเป็นบางครั้งบางคราวมาทีไรก็อยู่ที่ร้านสักพักใหญ่ก่อนจะกลับไปแต่เขาก็นัดเจอกับลูกสาวของคุณปัญญาอยู่ไม่ได้ขาดเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่เขาไม่อยู่บ้านแต่ตอนที่เขากลับมานี่มาเจอเมียอยู่กับนายสันติตามลำพังร้านค้าก็ปิดแล้วนายสันตินี่ก็กินเบียร์เมียเขาก็กินด้วยกำลังหน้าแดงก่ำกันทั้งคู่ก็เลยเกิดมีปากมีเสียงกันเอตโรเพราะว่าตัวของคุณปัญญาเองก็เมามาจากข้างนอกแล้วด้วยนายสันติก็รีบกลับไปทันทีเขาถามหาลูกสาวคนโตก็ปรากฏว่าไม่อยู่ลูกชายคนเล็กก็ไม่อยู่ลูกชายออกข้างนอกเขาโกรธจนแทบทนไม่ไหวด่าเมียเสียหายเมียก็ไม่ยอมท้าเลิกเขาก็บอกว่าได้เลยพรุ่งนี้เลิกกันแต่เมียของเขาไม่ได้รอถึงเช้าแล้วเปิดแนบไปแล้วพร้อมกับบัญชีเงินฝากที่มีชื่อของเมียเพียงคนเดียวโฉนดที่ดินก็เอาไปหมดชื่อในโฉนดก็เป็นชื่อเมียเพราะว่าเขาไว้ใจเมียมากทุกอย่างยกให้เมียมีอำนาจครอบครองเขาก็พึมพำเสียใจจนไม่รู้จะเสียใจยังไงที่สำคัญเหนืออื่นใดคือลูกสาวคนโตมาบอกเขาว่าพ่อพี่สันเขาหายไปด้วยนะพ่อเจ้าสันติหายไปมันหมายความว่ายังไงกันอ้าวเมียก็หนีไอ้หนุ่มที่เป็นแฟนของลูกสาวก็หายหน้าไปด้วยอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงเห็นทีจะไม่ต้องคิดแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอดูให้ช่วยแต่อย่างใดต้องไปด้วยกันแน่นะเขาเชื่ออย่างนั้นแม้จะเชื่อยังไงแต่ในความเป็นผัวก็ต้องออกตามหาเมียเพราะว่าเขารักเมียคนนี้มากอีกทั้งข้าวของเงินทองก็อยู่ที่เจ้าหล่อน มันก็ต้องตามหากันต้องมาแบ่งให้เขาบ้างไม่มากก็น้อยก็ยังดีตามหาเรียกว่าแทบจะพลิกแผ่นดินก็หาไม่เจอนางแก้วนี่น่าจะรู้แต่ว่าไม่ยอมพูดอะไรนอกจากอาศัยกินข้าวที่บ้านไปมือเท่านั้นเองงานการก็ช่วยมั่งไม่ช่วยมั่งมันไม่ได้หนักหนาอะไรเงินทองลูกเมียก็เคยให้เมียไม่อยู่ลูกสาวคนโตที่ดูแลร้านแทนแม่ก็ให้ใช้ไม่ขาดมือในปัญญาตามหาด้วยจนอ่อนอกอ่อนใจแต่ก็ไม่เจอเลยมันถามนางแก้วว่ารู้ไหมว่าเขาไปอยู่ที่ไหนกัน ฉันจะไปรู้ได้ยังไงเขาไม่ได้บอกฉันนี่ อ้าวแล้วมันไปด้วยกันหรือเปล่าอ่ะ ก็ไม่รู้อีกนั่นแหละเขาไม่ได้บอกนี ่สาบานได้หรือเปล่าอ่ะ สาบานทำไมก็ยังไม่รู ้นางแก้วก็ยืนยันอย่างนั้นนะเสียงนี่หนักแน่นแต่ไม่กล้าสบตาเขาก็รู้สึกว่านางแก้วนี่แหละจะต้องรู้แหล่งกบดานของคนทั้งสองตัวในปัญญาเองในช่วงที่เป็นพ่อแม่เมียหนีก็มีผู้หญิงอีกคนก็มาเกี่ยวพันไม่ใช่ใครที่ไหนนะเป็นคนที่เตือนให้เขาสังเกตเมียกับเจ้าหนุ่มสันตินั่นแหละเกิดความเห็นอกเห็นใจสงสารเขานะเพราะว่าตัวเจ้าหล่อนเองก็เป็นม่ายมาหลายปีเนื่องจากเลิกร้างกับสามีเก่าแยกทางกันมีลูกสองคนก็เติบโตช่วยตัวเองได้หมดแล้วผู้หญิงคนนี้ชื่อนุชรูปร่างหน้าตาจัดว่าดีขาวท้วมหน่อยๆอายุก็ไล่เรียกกับเมียที่หนีไปอีกทั้งน้ำใสใจคอก็จัดว่าดีสอบถามเขาอยู่เสมอว่าเป็นยังไงบ้างเจอหรือยังได้ข่าวบ้างไหมพอความเห็นอกเห็นใจมันมีมากขึ้นมันก็เข้าสู่ช่วงที่เกิดเป็นความรักใคร่ผูกพันกันมีการข้องเกี่ยวกันไปตามคันลองของมันร้านขายของประสบปัญหาทุนหายกำไรหดไม่รู้เงินหายไปทางไหนไม่มีเงินซื้อของเข้าร้านเลยอ้าวแล้วจะทำยังไงดีลูกสาวคนโตก็บอกไม่รู้ท่าเดียวเงินหายไปไหนไม่รู้แล้วจะทำยังไงอ่ะนางแก้วอ่ะนางแก้วก็ไม่รู้ตกลงว่าไม่มีใครยอมรับเขามารู้ตอนหลังว่าเมียของเขานั่นแหละดอดมาเอาไปเสียตอนที่เขาไม่อยู่บ้านมัวไปทำงานตายกันพอดีแบบนี้โอ้แย่มากดูเหมือนว่าทุกคนจะรวมหัวกันเข้าข้างโน้นหมดเขามันเหมือนกับหัวเดียวกระเทียมรีบถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็คงต้องปล่อยร้านให้มันเจ๊งไปเลยแต่ว่าลูกสาวขอร้องให้พ่อหาเงินมาซื้อของเข้าร้านเขาก็ใจอ่อนก็ไปได้เงินจากผู้หญิงคนที่ชื่อนุชนี่แหละมาช่วยเหลือเอาไว้ซื้อของเข้าร้านจนมีของขายเสร็จแล้วเขาก็บอกกับลูกสาวบอกว่าแล้วไม่ต้องเอาไปให้แม่แกอีกนะลูกสาวก็เงียบเขาพยายามถามลูกสาวแล้วก็นางแก้วแล้วว่าเมียเขาอยู่ที่ไหนแต่ทั้งสองก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รู้เมียเขาไม่ยอมบอกนุชน่ะดีกับเขาทุกอย่างเขาไปนอนบ้านนุชบ้างนอนบ้านตัวเองบ้างสลับกันไปสลับกันมาลูกสาวของเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่านางแก้วนี่มักจะพูดเน็บแนมกระแนะกระแหนเรื่องที่เขาไปมีเมียใหม่เขาโมโหขึ้นมาบอกมาเรื่องของกูเขาเบื่อนางแก้วเต็มทีแล้วเขาเคยออกปากบอกให้นางแก้วไปหาที่อยู่ใหม่นางแก้วก็ร้องไห้บอกไม่รู้จะไปพึ่งใครถ้ากลับบ้านนอกก็จะต้องโดนฆ่าตายเจ้าหนี้มันฆ่าแน่ก็เลยทำให้เขาใจอ่อนขึ้นมาอีกเขามารู้ในตอนหลังว่าที่เมียของเขาหนีไปเพราะว่านางแก้วนี่แหละยุยงให้เจ้าสันติพาหนีเพราะว่าเห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองที่เมียของเขาครอบครองโดยบอกว่าเลือกแม่ดีกว่าเลือกลูกสาวเพราะว่าลูกสาวไม่มีอะไรจะได้อะไรบ้างก็ยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆแม่นี่แหละมีอยู่พร้อมแล้วมันแก่แล้วเดี๋ยวมันก็ตายแล้วค่อยหาเมียใหม่เอาเงินทองไว้ก่อนรวยแล้วหาอีหนูเมื่อไหร่ก็ได้มันว่างั้นอันนี้ที่เขารู้ก็เพราะลูกสาวคนโตบอกแม่เป็นคนเล่าให้ฟังเรื่องนี้สันติเมาแล้วเปิดปากคายความลับออกมาหมดทีนี้ผู้หญิงคนที่ชื่อนุชที่ว่าเห็นใจเขาเนี่ยตอนหลังนี่แอบไปยุ่งกับสามีเก่าที่บังเอิญหวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาก็สงสัยสอบถามนุชก็ไม่ยอมบอกจนเข้าไปที่บ้านนั้นกลางดึกถึงได้พบความเป็นจริงเขาตัดใจไม่ต่อว่านุชแม้แต่คำเดียวเขายอมรับในสภาพของตัวเองว่ามันไม่เต็มร้อยเขาก็เริ่มปลงเริ่มหันหน้าเข้าหาความสงบทางธรรมะเอาพระเข้าช่วยกล่อมกล่าวอารมณ์อะไรตัดได้ก็ตัดอะไรละวางได้ก็ทำขออยู่ให้ใจสงบไปวันๆหนึ่งก็พอแล้ว เออดีเหลือเกินที่เขาปลงได้เขาบอกอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยนึกมาก่อนว่าจะทำใจได้ถึงขนาดนี้ครับ เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องสานุสามเณรถูกนางยักษินีเข้าสิงนะครับเข้าสิงสามเณรสามเณรรูปนี้ชื่อสานุสามเณรนี่เป็นลูกชายคนเดียวของอุบาสิกาชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งซึ่งอุบาสิกานี้ให้ลูกชายบวชตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กๆตั้งแต่บวชมาสามเณรก็เคร่งครัดอยู่ในศีลวัตรเดือนละ8วันสามเณรจะต้องลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เพื่อจะตักน้ำใส่ตุ่มไว้ในโรงน้ำต่อจากนั้นจึงมาเก็บกวาดโรงธรรมตามประทีปแล้วก็ประกาศเชื้อเชิญให้คนมาฟังธรรมกันด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะคราวหนึ่งภิกษุที่อยู่ในวัดเดียวกันทราบว่าสามเณรมีความสามารถในการยกบทธรรมขึ้นมากล่าวก็เลยนิมนต์สามเณรให้แสดงความสามารถสามเณรไม่ได้อิดเอื้อนหรือว่าออกตัวเป็นเชิงไร้ความสามารถนะแต่ตรงกันข้ามกลับขึ้นสู่ธรรมาสน์ทันทีแล้วก็ยกหัวข้อธรรมขึ้นมากล่าวด้วยน้ำเสียงอันไพเราะหยดย้อยกล่าวจบแล้วก่อนจะลงก็ได้พูดขึ้นว่าผมขอมอบส่วนบุญนี้ให้แก่โยมพ่อโยมแม่ของผมด้วยเมื่อสามเณรเอ่ยถึงโยมพ่อโยมแม่คนส่วนมากที่ชุมนุมอยู่ในที่นั้นมักจะเข้าใจไปโยมแม่โยมพ่อในปัจจุบันนะหาเข้าใจไม่ว่าที่สามเณรเอ่ยถึงนั้นหมายถึงโยมพ่อโยมแม่ในอดีตชาติของท่านด้วยคัมภีร์บันทึกไว้ว่าวันนั้นนะโยมแม่ในชาติที่แล้วของท่านซึ่งบังเกิดเป็นยักษินีก็มาร่วมฟังธรรมของสามเณรกับเทวดาทั้งหลายด้วยแล้วก็ได้กล่าวอนุโมทนาส่วนบุญที่สามเณรอุทิศให้เพราะเหตุที่สามเณรเนี่ยเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลและข้อวัดปฏิบัติก็เลยเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาเทวดาทั้งหลายให้ความเคารพนับถือสามเณรมากถือเสมือนเป็นเท้ามหาพรหมองค์หนึ่งและด้วยความเคารพในสามเณรเป็นเหตุเทวดาทั้งหลายก็พลอยให้ความเคารพในนางยักษินีผู้เคยเป็นโยมแม่ของสามเณรไปด้วยในขณะเดียวกันเหล่ามนุษย์ที่เลื่อมใสศรัทธาในสามเณรเมื่อทราบว่านางยักษินีเคยเป็นโยมแม่ของสามเณรมาในอดีตชาติต่างก็ให้ความเคารพนางยักษินีด้วยแม้ยักษินีที่มีศักดิ์สูงเห็นนางยักษินีแล้วต่างก็ให้เกียรติเช่นหลีกทางให้หรือว่านั่งอยู่เห็นนางยักษินีมาก็ลุกขึ้นยืนเป็นการให้เกียรติต่อมาสามเณรนั้นได้เติบโตเป็นหนุ่มในเวลาที่โตเป็นหนุ่มนี้เองสามเณรก็เริ่มมีจิตใจเบื่อหน่ายอยากจะสึกเมื่อไม่สามารถบรรเทาความเบื่อหน่ายนั้นได้ก็เลยปล่อยตัวตามสบายผมเผาไม่ยอมโกนปล่อยเล็บมือเล็บเท้าขึ้นยาวสบงจีวรสกปรกมอมแมมแต่ก็ไม่ยอมบอกความเรื่องนี้แก่ใครคงได้แต่เก็บอัดไว้ในใจวันหนึ่งรู้ตัวดีว่าจะเก็บอัดไว้ไม่ไหวแน่ก็เลยอุ้มบาตรและจีวรไปบ้านโยมแม่คนเดียวโยมแม่เห็นสามเณรลูกชายมาบ้านคนเดียวก็ให้รู้สึกผิดสังเกตเพราะว่าแต่ก่อนมาบ้านจะต้องมีอาจารย์อุปชาหรือไม่ก็สามเณรรุ่นเดียวกันมาเป็นเพื่อนด้วยก็เลยถามไปว่าอ้าวท่านทำไมมาคนเดียวล่ะจ๊ะเนี่ยสามเณรก็บอกโยมแม่ไปตามความจริงโยมแม่รู้ดีว่าชีวิตคารวาสเป็นชีวิตที่ลำบากไม่อยากให้ลูกศึกออกมาต่อสู้กับความทุกข์ที่ไม่น่าจะต่อสู้อย่างนั้นก็พรรณนาโทษของการครองเรือนให้ฟังในขณะเดียวกันก็พูดปลอบประโลมใจให้ยินดีบวชอยู่ในเพศสมณะต่อไปแต่ว่าสามเณรก็มีความมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะสึกโยมแม่เห็นว่าลูกชายกำลังอยากจะสึกอย่างรุนแรงหากจะยับยั้งต่อไปก็คงไม่ได้ผลก็เลยคิดว่าควรจะปล่อยให้สามเณรคิดไปตามเรื่องตามราวสักพักหนึ่งเมื่อความต้องการบรรเทาลงแล้วก็คงจะคิดกลับใจใหม่ได้ก็เลยบอกให้สามเณรคอยฉันอาหารเช้าที่บ้านและหลังจากฉันแล้วจะเอาผ้าชุดคารวาสออกมาให้เลือกคำพูดของโยมแม่ก็ทำให้สามเณรโล่งใจ เพราะว่าเห็นว่าไม่ถูกขัดขวางอีกต่อไปขณะที่สามเณรกำลังฉันข้าวยาคูไปพลางแล้วก็ฉันอาหารว่างไปพลางนั้นนางยักษินีก็ตรวจดูด้วยความเป็นห่วงว่าเช้านี้สามเณรจะได้อาหารแล้วหรือยังครั้นตรวจไปก็ได้พบว่าสามเณรกำลังดื่มยาคูอยู่ในบ้านและได้ทราบความในใจด้วยว่าสามเณรกำลังอยากจะศึกนางยักษินีผู้เป็นแม่แต่ชาติก่อนไม่ประสงค์จะให้สามเณรศึกก็คิดที่จะไปขัดขวางความคิดของสามเณรเสียคำพีบันทึกไว้ว่านางยักษินีได้รีบมาทันใดนั่นเองแล้วเข้าสิงในร่างของสามเณรทำคอบิดปากเบี้ยวหงายหลังตึงลงบนพื้นสามเณรนอนดิ้นทุรนทุรายในตาเหลือกลานพร้อมทั้งมีน้ำลายไหลออกมาจากปากฝ่ายโยมแม่เห็นสามเณรลูกชายมีอาการผิดแปลกไปอย่างคาดไม่ถึงก็รีบมาประคองให้นอนพาดอยู่บนตักส่วนเพื่อนบ้านได้ทราบข่าวก็พากันมาดูซึ่งต่างก็แน่ใจว่าจะต้องถูกผีสิงแน่ก็เลยช่วยกันทำพิธีบวงสรวงขับไล่ผีร้ายโยมแม่เมื่อเห็นสามเณรลูกชายมีอาการอย่างนั้นยังแก้ไม่หายด้วยความกลัวว่าลูกจะต้องตายก็ร้องไห้คร่ำครวญโอ้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้สอนไว้ซึ่งแม่ก็ได้ยินมาว่าคนเหล่าใดประพฤติพรหมจรรย์รักษาอุโบสถในวันพระ18ค่ำ14ค่ำ15ค่ำยักษ์ย่อมจะไม่เล่นกับคนเหล่านั้นแต่มาวันนี้และเดี๋ยวนี้แม่เห็นอยู่ว่ายักษ์ทั้งหลายกำลังเล่นอยู่กับสานุสามเณรยักษินีได้ฟังคำของอุบาสิกาโยมแม่ของสามเณรแล้วก็กล่าวตอบว่าคำสอนของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ว่าคนเหล่าใดประพฤติพรหมจรรย์รักษาอุโบสถมีองค์8ในวันพระ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำและในปาฏิหาริยปักยักษ์ไม่เล่นกับคนเหล่านั้นคำสอนที่ว่านั้นท่านได้ยินมาถูกต้องแล้วจากนั้นยักษินีก็ได้กล่าวต่อไปว่าขอสานุสามเณรอย่าได้ทำบาปทั้งที่ลับหรือที่แจ้งเลยถ้าจะทำหรือว่ากำลังทำไซสามเณรจะไม่มีทางพ้นทุกข์ไปได้แม้จะเหาะหนีไปก็ตามเมื่อสามเณรตื่นขอให้เรียนท่านด้วยว่ายักษ์ทั้งหลายพูดฝากไว้อย่างนี้ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วนางยักษินีก็ออกจากร่างสามเณรสามเณรลืมตาขึ้นมาโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าอะไรเกิดขึ้นแก่ตนเห็นโยมแม่สยายผมร้องไห้สะอึกสะอื้นและเห็นพวกชาวบ้านมาชุมนุมกันเต็มพร้อมทั้งได้เห็นตัวเองลงมานอนอยู่บนพื้นก็รู้สึกแปลกประหลาดใจก็ถามว่าเอ๊ะเมื่อตะกี้เนี่ยอาตมานั่งอยู่บนตังโยมแม่นั่งซาวข้าวอยู่ไม่ไกลแต่ทำไมตอนนี้อาตมาถึงได้ลงมานอนอยู่บนพื้นได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเมื่อเห็นว่าไม่มีใครตอบก็หันมาทางโยมแม่แล้วก็ถามแม่บอกว่าโยมแม่คนส่วนมากเขาจะร้องไห้กันก็ร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้วหรือไม่ก็ร้องไห้ถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าหายจากบ้านไปแต่นี่อาตมายังมีชีวิตอยู่เนี่ยแท้ๆซึ่งโยมแม่ก็เห็นทำไมถึงร้องไห้ซะล่ะฝ่ายโยมแม่ก็เห็นเป็นโอกาสที่จะพูดเตือนใจสามเณรลูกชายโยมแม่ก็บอกว่าลูกเนนเอ้ยใช่แล้วคนส่วนมากมักจะร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้วหรือไม่ก็ร้องไห้ถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่หายไปจากบ้านแต่ว่าคนใดที่ละกามทั้งหลายได้แล้วยังจะเวียนกลับมาหากามอีกคนทั้งหลายก็ยังร้องไห้ถึงคนประเภทนั้นนะลูกเพราะว่าคนอย่างนั้นถึงจะยังมีชีวิตอยู่แต่ก็เท่ากับว่าเขาได้ตายจากไปแล้วครั้นกล่าวเตือนใจอย่างนั้นแล้วต่อไปก็ได้กล่าวสอนอย่างตรงไปตรงมาลูกเนนเอ้ยลูกถูกยกพ้นมาจากสถานที่อันต่ำช้าก็ยังปรารถนาจะไปตกยังสถานที่อันต่ำช้าอีกถูกยกพ้นมาจากนรกแล้วก็ยังปรารถนาจะตกนรกอีกเสร็จแล้วโยมแม่ก็กล่าวทำนองวิงวอนอุปัชฌาย์อาจารย์น้องสามเณรให้ช่วยด้วยว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันยับยั้งด้วยเถอะหากท่านทั้งหลายไม่ช่วยยับยั้งดิฉันก็ไม่รู้จะร้องเรียนใครให้ช่วยเสร็จแล้วก็หันมาทางสามเณรลูกเนนเอ้ยลูกนั้นเปรียบเสมือนของที่เขานำออกมาจากเรือนที่ถูกไฟไหม้ก็ยังปรารถนาจะถูกไฟไหม้จะกลับก็ไปให้ไฟมันไหม้อีกสามเณรยิ่งฟังโยมแม่กล่าวจนจบก็หวนคิดขึ้นมาได้ว่าโยมแม่ไม่ต้องการให้เราสึกก็เลยบอกว่าอ่ะท่านตัดสินใจไม่สึกแล้วโยมแม่ดีใจมากที่ได้ยินสามเณรลูกชายพูดอย่างนั้นก็เลยถามถึงอายุ เมื่อได้รับคำตอบว่า20ปีแล้วก็เลยจัดเตรียมหาไตรจีวรเพื่อจะได้อุปสมบทเป็นพระต่อไปเลยหลังจากบวชพระได้ไม่นานพระสานุได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องการข่มจิตในวันหนึ่งก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยเทวดาจำนวนมากที่เข้ามาฟังธรรมร่วมกับท่านในวันนั้นพระสานุก่อนที่จะบรรลุมรรคผลนั้นท่านก็ได้เรียนพระพุทธพจน์มามากดังนั้นภายหลังท่านจึงกลายเป็นพระธรรมกถึกเอกหรือว่าพระนักเทศมีชื่อเสียงกระช่อนไปทั่วชมพูทวีปและปรินิพพานเมื่ออายุได้120ปีครับคนต่างจังหวัดนี่เขามักจะทำนาแล้วก็ปลูกพืชผักไปตามเรื่องตามราวชีวิตส่วนใหญ่ก็เลยผูกพันอยู่กับการเกษตรอย่างแน่นแฟ้นส่วนอาหารการกินก็เพียงแต่แบกแหใส่หลังแล้วก็เหวี่ยงลงในหนองในบึงหรือว่าไม่ก็อาจจะใช้เบ็ดรวมถึงวางไข่เมื่อได้ปลามาแล้วก็มักจะหาผักเครื่องเคียงที่มีอยู่ทั่วไประหว่างทางติดมือมาด้วยในมื้อนั้นก็จะมีอาหารทั้งผักทั้งปลาและหากรวมถึงน้ำพริกกะปิสักถ้วยก็ต้องถือว่ามื้อนั้นสุดยอดชาวนาพื้นบ้านเป็นอยู่อย่างนี้มาช้านานจนผู้คนเกิดความเคยชินและเมื่อถึงเทศกาลงานบุญชาวบ้านย่านถิ่นต่างก็ต้องตระเตรียมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับงานบุญกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อให้โอกาสสำคัญอย่างนี้ดำเนินไปด้วยดีคนไทยที่เป็นชาวพุทธนี้ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศต่างก็ยึดถือจารีตและวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายคละเคล้ากันไปก็เลยไม่ค่อยมีใครผ่าเหล่าผ่ากอทำเรื่องเสียหายให้เป็นที่ครหาของชาวบ้านกันนักแต่ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนใครจะรู้ว่าพื้นบ้านที่เคยสงบร่มเย็นมายาวนานอย่างบ้านโพจะต้องมาประสบกับเรื่องราวที่อดสูและน่าอับอายจนเกินกว่าที่จะให้อภัยผู้เป็นต้นตอของเรื่องเฉานี้ได้เรื่องมีอยู่ว่าบ้านหลังหนึ่งมีลูกสาวอยู่4คนอายุ12ปี15ปี17ปีแล้วก็20ปีแม่มีอาชีพขายของชำเล็กๆน้อยๆส่วนพ่อก็มีอาชีพหลักเป็นเจ้ามือไฮโลงานการไม่เคยทำเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็ถือเป็นอาชีพหนึ่งของพ่อในแต่ละวันผู้เป็นแม่ก็จะค้าขายไปตามปกติส่วนลูกสองคนเล็กในกำลังเรียนหนังสืออีกสองคนก็เรียนจบประถมต้นออกมาแล้วช่วยงานบ้านแล้วก็รับจ้างชาวบ้านเกี่ยวข้าวไปตามเรื่องฝ่ายผู้เป็นพ่อของลูกทั้งสี่คนทุกๆวันไม่ว่าจะเล่นได้หรือว่าเสียเป็นต้องเมากลับมาแล้วก็ทุกครั้งจะต้องหาเรื่องพานทุบตีภรรยาจนกระทั่งหล่อนต้องหนีไปบ้านอื่นสักพักหนึ่งรอจนกว่าสามีจะหลับจึงจะกลับเข้าบ้านและพอถึงรุ่งเช้าของวันใหม่เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาก็เหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเสียงทะเลาะตบตีเสียงด่าลูกมีอยู่ทุกวันจนชาวบ้านเคยชินและไม่มีใครใส่ใจต่อเสียงทะเลาะเบาแว้งจนกลายเป็นว่าหากวันไหนไม่ได้ยินเสียงนี่จะรู้สึกเหงากันไปเลยลูกๆของครอบครัวนี้เผชิญกับเรื่องทำนองนี้มาตั้งแต่เด็กทุกคนก็เลยชินชาแล้วก็กลายเป็นเรื่องสามัญเช่นเดียวกันเช้าวันหนึ่งมีเสียงโกลาหลเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เสียงแม่ใช้ไม้กวาดฟาดลงไปบนร่างลูกคนที่สองอย่างไม่นับแรงตีที่ดังเพี้ยเพี้ยตลอดเวลาบอกใครๆก็ตามที่ผ่านไปผ่านมารู้ว่าคนที่เป็นแม่ต้องโกรธจัดถึงขนาดตีลูกเพราะแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีใครได้ยินเสียงหรือว่าแววข่าวว่านางจะตีลูกก็หล่อนรักลูกของหล่อนจะตายไปมึงบอกมันนะนางลูกไม่รักดีมึงไปท้องกับใครมาเสียงแม่นี่สั่นเครือแล้วก็เครียดแค้นไม่รอฟังคำตอบกลับกระหน่ำตีต่อไปยังไม่นับเสียงโอ้ยโอ้ยร้องไห้ดังไม่ได้ขาดฉันบอกแม่ไม่ได้หรอกอย่าให้ฉันบอกเลยอย่าบังคับฉันเลยเจ็บแล้วโอ้ยทำไมจะบอกไม่ได้ที่เองไปนอนกับมันมายังทำได้เรื่องแดงถึงขนาดนี้แล้วจะมาปกปิดอะไรกันอีกบอกมานะทำให้บอกเองตายคำพูดของแม่ถึงแม่จะฟังดูเหี้ยมโหดแต่ว่าไม่มีแม่คนไหนหรอกที่จะใจคอโหดร้ายอย่างนี้เพียงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องใหญ่ที่นำมาสู่ความเสื่อมเสียของวงตระกูล และแม้ว่าวงตระกูลน้องเธอจะไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือว่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั้งแขวงทั้งบางแต่ศักดิ์ศรีของความเป็นคนที่มีเทือกเถาเหล่ากอเรื่องแบบนี้พอเกิดขึ้นแล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนบอกมานะอย่าให้แม่ต้องตีเองอีกเลยนางลูกไม่รักดีจนเสียงลูกคนโตพยายามจะห้ามปรามแม่พอเถอะแม่พอเถอะค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีกว่าอย่ายุ่งนะเรื่องนี้จะต้องกระจ่างถ้ามันไม่ตอบกูจะตีให้ตายไม่พูดเปล่านางใช้ด้ามไม้ฝาดควาดลงไปอีกซึ่งเวลานี้ไม้มันแตกจนบาดเข้าไปในเนื้อของลูกสาวคนต้นเรื่องจนเลือดไหลเป็นแนวเยิ้มนางก็อ่อนแรงจนเกินกว่าจะตีลูกต่อไปได้ก็ได้แต่นั่งเอามือกุมขมับร้องไห้อย่างสุดกลั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้เลี้ยงลูกออกมาไม่เคยต้องให้อดอยากเลยมีโอกาสอยากได้อะไรก็หาซื้อให้ทุกอย่างไม่น่าจะปล่อยตัวปล่อยใจหลงระเริงไปกับใครจนท้องป่องออกมาประจานอย่างนี้แม่ก็ร่ำไห้ไม่หยุดนางก็หันไปมองรอบบ้านจะปรึกษากับสามีก็ไม่เห็นหัวคงจะไปเล่นที่ไหนอีกแล้วไม่รู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสาอะไรเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นในบ้านไม่เคยต้องรับรู้อะไรสักอย่างมัวแต่ไปสุมหัวเล่นการพนันจนลูกเต้าเสียผู้เสียคนอย่างนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งเสียใจคิดถึงชะตากรรมว่าทำไมน้อชาตินี้เกิดมารับความทุกข์ทรมานทั้งสามีที่ไม่ค่อยจะได้เรื่องใดราวชีวิตไม่เคยได้สุขสบายเหมือนอย่างที่เคยฝันไว้เมื่อครั้งยังเป็นเด็กสาวเลยกลับต้องมาตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกคิดแล้วก็ยิ่งช้ำใจจนกลั้นน้ำตาไม่ให้มันไหลออกมาอีกระลอกนึงไม่ได้จันทราเอ้ยเอ็งบอกแม่มาเถอะเอ็งจะให้แม่ตีเอ็งยันตายเลยหรือยังไงเอ็งรู้ไหมไม่ว่าเอ็งจะเจ็บสักแค่ไหนแต่หัวใจแม่เนี่ยยิ่งเจ็บมากกว่านางข่มใจยอมพูดดีๆกับลูกเพราะใช้ไม้แข็งมาตั้งนานแล้วมันก็ยังไม่ได้ผลบอกแม่มาเถอะรับรองถ้ารู้แล้วแม่จะไม่เอาเรื่องเอาราวแต่เอ็งรู้ไหมว่าเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาคนที่เป็นแม่เนี่ยจะต้องรับรู้ไม่งั้นจะมองหน้าใครเขาได้แม่ถ้าฉันพูดแล้วแม่ต้องสัญญาก่อนนะว่าจะไม่เอาเรื่องกับฉันอีกแม่สัญญาแม่ไม่เอาเรื่องหรอกเออคนอื่นๆออกไปให้หมดก่อนเสร็จแล้วแม่ก็ไล่ลูกทั้งสามคนออกไปเพราะยังไม่อยากให้ทุกคนรู้เรื่องทั้งหมดฉันท้องกับพ่อจ้ะแม่ความตั้งใจที่จะฟังคำพูดของลูกสาวเปลี่ยนเป็นอาการช็อกขึ้นมาทันทีฮะ อะไรนะเอ็งว่าอะไรนะฮะจริงๆจ้ะแม่ฉันท้องกับพ่อเธอปล่อยโฮออกมาดังลั่นพร้อมๆกับที่ลูกทุกคนเดินเข้ามาเดือนลูกสาวคนโตก็พูดขึ้นบ้างเชื่อมันจ้ะแม่ไม่เฉพาะมันหรอกฮะคงไม่ได้หมายความว่าเอ็งก็ถูกพ่อเอ็งทำร้ายนะใช่จ้ะแม่ฉันด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ฉันกับจันทรานะแม้แต่อิมาลีกับบุงหาก็ถูกพ่อข่มขืนกันหลายปีมาแล้วล่ะแม่เดือนบอกกับแม่อย่างสุดกลั้นแล้วก็ร้องไห้นางแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยว่าข้อความจากปากลูกมันโหดร้ายเหลือเกินมันโหดร้ายเกินไปสำหรับหล่อนที่อยู่ในฐานะของเมียและแม่นางซึมไปถนัดตาและนั่งอยู่อย่างนั้นจนถึงเย็นข้าวปลาไม่กินหน้าที่ต่างๆภายในบ้านนางไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างก็ตกเป็นหน้าที่ของเดือนลูกสาวคนโตไปโดยปริยายไอ้ผัวระยำทำไมมึงถึงเลวอย่างนี้แม้ว่าจะค่ำมืดแล้วแต่นางก็เดินลงจากบ้านลูกๆทุกคนไม่รู้ว่าเธอจะไปไหนเห็นแต่เพียงเธอเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วนั่งซ้อนท้ายไปปล่อยให้บรรยากาศในบ้านเงียบเชียบและวังเวงจนพักใหญ่เสียงของพ่อบ้านก็ดังขึ้นมาแต่ไกลไปไหนกันหมดวะข้าวปลาไม่เห็นหาข้าวปลาพ่อนะปรากฏว่ามีเสียงตอบจากเดือนลูกสาวคนโตที่ฟังดูห้วนและกร้านทำไมไม่กินมาจากข้างนอกล่ะกลับมามืดอย่างนี้ก็นึกว่ากินมาแล้วสิไม่มีหรอกวันนี้ไม่ทำกับข้าวผู้เป็นพ่อหันขวับมายังกระเสือหมายตะครุบเหยื่อเอ้ยนี่วันนี้มึงพยองอย่างนี้เดี๋ยวกูเตะสลบหยุดไอ้แก่ตันหากลับวันนี้มึงติดคุกแน่เสียงของแม่ดังขึ้นพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสองนายยืนประกบข้างอยู่ทำไมเอาตำรวจมาทำไมคุณตำรวจครับจะจับผมข้อหาอะไรไม่ทราบข้อหากระทำชำเราลูกในไส้ครับ พูดเพียงแค่นั้นอาการเมาเลยหยุดทันทีสีหน้าเผือดทันตาเขามองไปที่ลูกๆสายหน้าแทบไม่เชื่อหูตัวเองจับมันไปเลยค่ะคุณตำรวจเดี๋ยวดิฉันจะไปให้การต่อที่โรงพักเสียงแม่เด็ดขาดที่สุดตำรวจล็อกแขนผู้เป็นพ่อและสามีก่อนที่จะลากลงบันไดนำขึ้นรถกระบะของโรงพักก่อนจะหายไปในความมืดภายหลังการสอบสวนได้ความว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยถือโอกาสทุกครั้งขณะที่ทะเลาะกับแม่จนแม่หนีไปบ้านญาติเพื่อจะรอให้พ่อหลับจากนั้นเขาก็บังคับขืนใจลูกสาวตั้งแต่คนโตเรื่อยมาจนคนที่สองเริ่มโตก็ถูกบังคับขืนใจอีกมาช่วงหลังตันหากลับถึงขนาดลูกสองคนเล็กๆก็ต้องสังเวยกับความบ้าตันหาไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนแล้วทำสำนวนส่งให้อัยการและฟ้องศาลตามลำดับศาลพิพากษาให้จำคุกนายซ้อนในข้อหาบังคับข่มขืนสายเลือดของตนเองคดีละ20ปีรวมทั้งหมด80ปีจำเลยให้การรับสารภาพแต่ว่าเป็นการรับสารภาพเพราะจำนนต่อหลักฐานก็ยังคงยืนกรานคำพิพากษาเดิมจำเลยได้ร้องและต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์แต่ศาลอุทธรณ์ยืนคำพิพากษาเดิมคดีจึงยุติเท่านี้เพราะจำเลยยอมรับโทษระหว่างถูกจองจำอยู่ในเรือนจำนายซ้อนถูกนักโทษด้วยการข่มเหงรังแกและแกล้งสารพัดเพราะทุกคนต่างเกลียดนักโทษที่ถูกคุมขังด้วยข้อหานี้เขาอยู่ในเรือนจำได้เพียง2เดือนก็เสียชีวิตลงเนื่องจากร่างกายบอบช้ำเกินกว่าจะทนทานได้ศพของเขาไม่มีญาติไปรับทางเรือนจำจึงส่งต่อไปยังวัดใกล้เคียงส่วนแม่ลูกทั้ง5ชีวิตหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการในชั้นศาลก็อพยพครอบครัวเข้ามาทำกินในกรุงเทพจนสามารถตั้งหลักปักฐานกันได้อีกวาระหนึ่งทุกวันนี้ลูกๆทุกคนมีครอบครัวให้กำเนิดลูกหลานเป็นครอบครัวใหญ่ในเวลาต่อมาแต่ละคนดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขและให้การดูแลแม่ของพวกเธอเป็นอย่างดีส่วนเรื่องราวในอดีตไม่มีใครพูดถึงตั้งแต่วันส่งตัวต้นเหตุเข้าไปรับกรรมเรื่องราวของครอบครัวนี้เป็นที่โจษขานของชาวบ้านไปทั้งอำเภอจนค่อยๆเงียบลงถึงเวลานี้ก็นับได้ร่วม30ปีแล้วแล้วก็กลายเป็นตำนานอันขมขื่นที่ไม่มีใครอยากจะให้เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองเลยล่ะครับ